तन्हा रहती हूँ, दर्द जुदाई सहती हूँ। तन्हा रहती हूँ, दर्द जुदाई सहती हूँ। बड़ी आई पिया तेरी या, आके मिल जा एक बार चांदनी रातों में। बड़ी आई पिया तेरी या, आके मिल जा एक बार चांदनी रातों में, चांदनी रातों में। दिल मेरा क्यों तोड़ दिया, तन्हा अकेला छोड़ दिया। तेरे जाने के बाद चांदनी रातों में। बड़ी आई पिया तेरी या, चांदनी रातों में, चांदनी रातों में। जैसे मछली बिन पानी तड़प रही हूँ दिल जानी, जैसे मछली बिन पानी तड़प रही हूँ दिल जानी। काटे नहीं कटती राह, आ थाम लिया के हाँ चांदनी रातों में। बड़ी आई पिया तेरी या,